Polityczny kompas. Znanie się nie zgubisz. No i z problemami technicznymi, ale jesteśmy z wami, mówi Filip Szalecki. I PSK Piękość. Słuchacie Kompasu Politycznego, czyli audycji, w której wybieramy starannie jedno wydarzenie tygodnia i rozprawiamy się z nim na antenie. Możecie dzwonić, możecie wejść na czata w bardzo prosty sposób, chat.kontestacja.com, a dzwonić możecie 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. I jest już to właściwa audycja, przed chwilą był wstępniak taki muzyczny, a teraz zaczynamy rozmawiać na temat. No właśnie, no to tematem dzisiejszego dnia, tak? Dzisiejszego kompasu będzie Polska, która jest zalana falą likwidacji szkół, ponieważ w ciągu 5 lat zamknięto około 3000 szkół, a w kolejce na następne zamknięcia, czyli od następnego roku, czeka 300 szkół. Czy to dobrze, czy źle? Wypowiadajcie się nie tylko na czacie, ale możecie cały czas dzwonić i swoje zdanie tutaj przedstawiać. Ja stoję na stanowisku, że niedobrze, że publiczne, bo to są publiczne oczywiście szkoły, są zamykane w takiej ilości masowej, hurtowej. Dla mnie to jest efekt działań rządu, właściwie brak kontroli nad finansami i szukanie panicznej oszczędności. Nie mówię, że oszczędności nie powinny być jakby poszukiwane i w ogóle jakoś ale w każdym razie to nie jest tak, że zmniejszamy liczbę szkół państwowych, ale dalej pobieramy na nie pieniądze, tak? W podatkach, znaczy, na kulturę. Wiesz co, Filipie, ja uważam, że to jest dobry punkt jakby wyjścia, znaczy właściwie wejścia do tego, aby zacząć prywatyzować szkolnictwo i zlikwidować cały sektor publiczny, jeżeli chodzi o państwowe szkolnictwo, no bo zaczynamy likwidować to, co państwowe, tak? Czyli już zmniejszamy to, tego, co jest, ustalamy, właściwie zgadzamy się z tezą, że jest ono nierentowne, że jest ono problemem, że jest kłopot z tym szkolnictwem i zaczynamy je likwidować, no zaczynamy od tych najmniej potrzebnych placówek, prawda? Jest to moim zdaniem dobry początek dla prywatyzacji. Czemu nie? Znaczy z jednej strony... Dobry argument w ogóle za prywatyzacją szkolnictwa. Znaczy tak, to prawda, jest to jeden jakby plus, ale z drugiej strony, czy to nie jest takie rozmontowanie systemu od tyłu? To znaczy, że po prostu wyłączamy coś, co przestaje działać i to jest słuszne, ale dalej ludzi mamimy tą samą wizją, że będzie państwowa edukacja i jest państwowa edukacja, bo tylko nie zamykamy wszystkich, tylko część, więc część ludzi jest poszkodowana, a część dalej korzysta z tych przywilejów państwowych. Czy to nie jest po prostu takie, no nieuczciwe wobec tych ludzi, którzy też płacą taki sam podatek na edukację swoich dzieci? No a czy nieuczciwe nie jest to, że ktoś w ogóle nie ma dzieci na przykład przez całe życie i płaci podatek za też szkolnictwo, tak? To znaczy, też jest chyba nieuczciwe, prawda? Absolutnie, ja się jestem zwolennikiem prywatyzacji szkolnictwa, tylko zastanawiam się, czy ta metoda doprowadzi do prywatyzacji prawdziwej. Czy po prostu nie będziemy nie dojdziemy do takiego stanu, że będziemy mieć, nie wiem, 5 szkół w Polsce i wszyscy i tak będą płacić na nie podatki, bo będziemy w takiej zapaści finansowej. No ale jeżeli byłoby 5 szkół publicznych w Polsce, tak jak podałeś, taki absurdalny, naprawdę bardzo absurdalny przykład, to w tym momencie myślę, że byłoby takie zapotrzebowanie na szkolnictwo w Polsce, że byłoby pełno prywatnych szkół i w tym momencie, no... Znaczy ja... sam by się problem rozwiązał. Znaczy tak, ja nie mówię, oczywiście, tutaj jest pełna zgoda, ja nie mówię, że że trzeba do państwowych leść i korzystać z tego, tylko tu chodzi mi o inny aspekt, chodzi o to, że ci ludzie by cały czas płacili podatki, wysyłali dzieci do prywatnych szkół, ale dalej by płacili te wszyscy podatki na te 5 szkół państwowych, tak? Czyli po prostu chodzi ci o to, że ludzie płacą, tak, i nie dostają nic w zamian. A tak dostają w zamian coś mniej wartościowego, ale dostają, tak, cokolwiek jest przynajmniej. No ale to jest tak jak wiesz, no, to właściwie jesteś zmuszony do zapłacenia. No, to tak jak, powiedzmy, jakiś strażnik w więzieniu. Powiedzmy, ktoś cię więzi, prawda? Nic nie zrobiłeś, a powiedzmy, ktoś cię odebrał wolność. I... on ci każe pracować na siebie i to jest taka różnica, czy ci da 2 kromki chleba, czy da ci 1 kromkę chleba i to zależy od jego łaski. Moim zdaniem w ogóle się na nie należy godzić. Tylko należy powiedzieć, że się z tym po prostu nie zgadzamy, żeby on nam zabierał tą wolność, prawda? Znaczy tak, oczywiście, no to jest jasne, tylko co możemy na dzień dzisiejszy zrobić, bo powstania nie wzniecimy. I w tym momencie jest to takie pytanie, no bo ci ludzie, którzy teraz zamknięto im szkoły, będą nie protestować po to, żeby sprywatyzować cały segment szkół, tylko po to, żeby im tam założyć z powrotem te szkoły. No i nie wiem, czy to nie jest po prostu takie gryzienie się i kopanie z koniem bez sensu kompletnie. Podczas gdy właśnie takie gotowe rozwiązania jak prywatyzacja wszystkiego, znaczy całej edukacji państwowej nie byłaby rozwiązaniem, no ale... A powiedz mi jeszcze, bo to jest dość moim zdaniem ważna kwestia, czy jest taka sytuacja, że likwiduje się komuś szkołę w trakcie uczenia się, czyli powiedzmy ktoś jest w drugiej klasie liceum i nagle jego liceum jest zlikwidowane. Czy jest to tak, że po prostu się przerywa nabór i tyle? To znaczy tak, na pewno jest... podczas wakacji, tak? Można się przenieść z jednej szkoły do drugiej i oni. Ale podczas trwania roku szkolnego nie wiem, czy jest to możliwe. Nie słyszałem o takim przypadku za bardzo. Ale mi nie chodzi o podczas trwania roku szkolnego. Chodzi o to, czy jest to w czasie, powiedzmy, jak ktoś doszedł do tej szkoły. Czyli powiedzmy, że jest uczeń, który przyszedł do pierwszej klasy podstawówki, tak? Mhm. I moim zdaniem, jak już powinno być, to, że się kończy nabór, ogłasza się, że się kończy nabór od roku, powiedzmy, 2011 i w tym momencie te osoby, które już są w tej szkole, dochodzą tam do końca, prawda? Systematycznie się zmniejsza zatrudnienie nauczycieli, bo jest ich coraz mniej potrzebnych, bo jest coraz mniej uczniów w tej szkole. Ale ci uczniowie powinni dojść do końca, bo inaczej oni by nie doszli do tej szkoły, gdyby wiedzieli, że ona jest likwidowana, więc to jest jakby taka... Znaczy tak, zdecydowanie, no... jest w ogóle w świadku przynajmniej ludzi wolnościowym jest grupa osób, do których należy, że prawo powinno wchodzić z pewnym opóźnieniem. Więc tak, oczywiście, wszyscy, którzy podjęli naukę w prywatnej szkole, nie powinni zostać z niej wyrzuceni, bo prywatyzujemy, tak? Powinni dokończyć, ale już nowi nie powinni zostawać przyjmowani. To jest taka, no, w sumie uczciwa dosyć zasada. Bo ci ludzie też płacili, prawda? Ci, co się dostali, płacili. Jeżeli kasujemy od tego roku, no to... No zresztą i tak... Ale wiesz co, obawa, ja tu widzę w ogóle, że nie dla wszystkich jest oczywiste, że należy sprywatyzować szkolnictwo, bo na przykład K napisał na czacie, że powinniśmy zamknijmy szkołę, zacznijmy dawać świadectwa za kasę, róbmy państwo debili. No i co z biednymi dziećmi? Kto im zapłaci? Nie, no taki argument, znaczy takie argumenty oczywiście są i padają ze strony zazwyczaj lewicowych, no bo takie są niestety. No więc po kolei może, bo po prostu trzeba to punkt po punkcie, no. Po pierwsze, zacznijmy dawać świadectwa za kasę. A czemu nie? Ja nie rozumiem, co jest w tym złego. Świadectwo nic nie znaczy. Świadectwo dopiero konkretnej uczelni albo szkoły może coś znaczyć, ale takie świadectwo wstaw same w sobie, ja ci mogę wydrukować dyplom i on też nic nie będzie znaczył. To nie znaczy, że należy zakazać drukować dyplomów albo, broń Boże, jakiegoś jeszcze kontrolę nad tym wprowadzać. Absolutnie nie. No właśnie, dobrą sprawę to rynek wyznacza, czy świadectwo jakiejś uczelni jest prestiżowe, czy nie, prawda? Jeżeli ktoś będzie sprzedawał za darmo świadectwa, powiedzmy, znaczy nie za darmo, ale mówię, bez żadnych wymagań, ktoś będzie sprzedawał świadectwa wyższej szkoły zarządzania, nazwijmy to tak, to nie znaczy, że te osoby nam dobrze zarządzały i to nie znaczy, że te korporacje będą uznawały te osoby jako wartościowe w swojej firmie, prawda? Bo może na początku przyjmą dwie takie osoby, stwierdzą, że te osoby to są jednak zupełnie niekompetentne osoby i je po prostu wywalą ze swojej firmy, prawda? Tak, więc wolny rynek to sam ureguluje, zaczną powstawać prywatne, dobre szkoły i tam ludzie ambitni będą chodzić, a do tych słabszych będą chodzić ludzie mniej ambitni, bądź którzy mieli mniej szczęścia na jakimś egzaminie na przykład. A co z biednymi? Swoją drogą chciałbym sprostowanie małe, bo ta rzekomy K to okazało się, że jest kobieta i prosiła o sprostowanie, bo na czacie przynajmniej. Tak, kłaniamy się w pas, ale ja tutaj jeszcze chcę odnieść się, co z biednymi dziećmi, no. A co z ludźmi, co z biednymi małymi murzyniątkami w Afryce, no. To też mamy wszystkich ich zaprosić do Polski, żeby za nasze pieniądze się uczyły, no. Kurczę, ja myślę, że to nie jest tak, że możemy naprawić świat i to jeszcze za cudze pieniądze, Ale wiesz co, Bawo, ja w ogóle myślę, że to jest problem ogólnie Europy, a wynikający z tego, że Europa ma takiego moralnego kaca po II wojnie światowej i od tego czasu to się ciągnie. Że nagle zaczęliśmy się winić za kolonie, zaczęliśmy się winić za to, że prawda, był jakiś rasizm w Europie i w ogóle się łajamy i chcielibyśmy wszystkich przepraszać i jest nam z tego powodu źle i okropnie. I znaczy dobrze, w sumie sprytny chwyt zastosowałem tutaj w rozmowie, że niby tutaj sprowadziłem to do zapraszania murzynów z Afryki do Europy, ale nie, no skupmy się na przykład na tych polskich dzieciach, takich czysto polskich dzieciach, które nie mają biedne na szkoły. No więc chciałbym powiedzieć, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na różnego typu robotników i ci ludzie też skąd muszą się wziąć. I to wcale nie zarabiają bardzo mało, żyją na czasem bardzo przyzwoitym poziomie, tacy ludzie na budowie i nie są ludźmi gorszej kategorii. Nie wiem, czy to może się komuś próbuje wmówić o tym. Poza tym takich podstawowych, elementarnych nauki, na przykład czytania i pisania, mogą służyć chociażby rodzice. Poza tym myślę, że każdy rodzic jest obecnie w stanie nauczyć tego. Ale oczywiście może paść kontrargument, że dzięki temu, że jest powszechny obowiązek edukacji. Znaczy, ja tutaj w ogóle jakbyś go odparł, Obawo, bo właściwie już zacząłeś tak. Znaczy, ja bym. Odrzucać na lewicowe argumenty, dlatego zacznij to robić dalej. Oczywiście nie zarzucamy nikogo, że jest socjalistą ani lewakiem, bo to często jest, zauważyłem ostatnio, spotykane w konfrontacji. Tylko po prostu to jest lewicowy argument. Lewicowy argument to nie znaczy, że jest lewakiem. Tu pani K jeszcze raz, to wszystko tylko na czacie się dzieje, możecie wchodzić na czata, chatkontestacja.com i piszesz zaraz palne tego, co gada, przepraszam, pewnie nie wie, co to bieda. Ja chciałem tutaj powiedzieć, że takie argumenty, bo to są takie właściwie ad persona, to nic nie znaczą, ale chciałem powiedzieć, że w państwie, w którym podatki są niższe o powiedzmy 80%, będzie bardzo mało tak skrajnie biednych ludzi. To jest już naprawdę, żeby być biednym w państwie, gdzie są niskie podatki, to trzeba być naprawdę osobą ograniczoną. No i wtedy pewnie się zajmie jakaś prywatna fundacja opieką nad takim niepełnosprawnym intelektualnie ojcem, matką czy dzieckiem. Ale niestety, w państwie, w którym ograbiany jest najpierw człowiek z 80% swoich przychodów, albo i więcej czasem, a czasem mniej, to zależy od pracy, jaką ma i czy ma firmę, czy nie chociażby, to ciężko, żeby miał dużo pieniędzy. Moim zdaniem w ogóle cały problem tego, że ludzie nie mają szkoły prywatne, tak? Powiedzmy, cały problem tego, że one są takie drogie, wynika właściwie z interwencjonizmu państwowego, również z tego, że państwo bardzo dużo dopłaca, tak, do sektora szkolnictwa. I to bardzo mocno niszczy rynek. Ten rynek jest po prostu zdewastowany przez to. To jest główny problem, a nie to, czy się utrzymają biedni w momencie, w którym nie będzie tego sektora publicznego w szkolnictwie, tak? Bo na pewno dadzą sobie radę. Ja też tak myślę i ja chciałem w ogóle wszystkich zaprosić jeszcze raz, jeżeli się nie zgadzacie tak jak pani K na czacie z nami, to proszę zadzwonić i wyrazić swoją opinię. 222-195-321 i prosto z mostu przyjmujemy wszystko na klatę. Bo dlaczego niby, ja się w ogóle nie poczuwam, żeby płacić za kogoś, tak? Bo czemu mam płacić za czyjeś dziecko? Albo na przykład nie mam dziecka, to w ogóle płacić za całą resztę. Ja też nie widzę takiego powodu. Nie wiem, po co moi rodzice, moi dziadkowie, moje wnuki kiedyś, moje dzieci miałby płacić za czyjąkolwiek edukację. Nie widzę żadnego powodu. Jeżeli chcą, oczywiście mogą, ale nie widzę powodu, żeby ich do tego zmuszać. No dobrze, ale ja tutaj chciałem wrócić do tej, bo to jest temat, z którym się chyba większość słuchaczy może zgodzić. O, Hinderer dzwoni, to go dodamy. Niech odbierzmy go, niech wypowie się. Cześć, Hinrar. Słychać mnie? Cześć, słychać cię. Tak, doskonale. Halo? Słychać mnie? Tak, słychać cię. Słychać cię, tak jak najbardziej. Jest lekkie echo tylko. Słychać mnie? Tak, słychać cię, ale skoro nie chcesz nic powiedzieć, to cześć. Ale zajechało trochę Monty Pythonem w sumie. No tak, no było wesoło. Ja cały czas nie, bo ja tutaj chciałem wrócić do drażliwej kwestii, bo jak widać tylko mnie telefon wybił, bo czy to dobrze jest jednak, czy że zamykane są te szkoły? No, zamykane jest ponad 300 szkół, tak? Zamknięto w ciągu 5 lat 3000. Ja stoję na stanowisku, że źle, że zamknięto, że jest to tak rozbierane po kolei. Jeśli prywatyzować szkolnictwo, to uważam, że powinno być to zrobione uczciwie i równo. To znaczy wszystkie szkoły jednocześnie zamknąć. No oczywiście jest to najlepsze i tylko wtedy rynek będzie, powiedzmy, może niestabilny, ale będzie no dobrze funkcjonował, prawda? A w tym momencie dzielimy właśnie na taką Polskę, na A i B, jeśli mogę powiedzieć językiem, no, nie wiem, politycznym bardziej, w którym właśnie część ludzi płaci i nic z tego nie ma, a część ludzi płaci i ma też mało, ale ma przynajmniej cokolwiek. Co nam daje to, że zamykają nam kolejne szkoły? No dają nam właśnie świetny argument do tego, żeby opowiedzieć się za prywatyzacją. Ale czy naprawdę jest to realne? Czy w ogóle jest szansa na prywatyzację szkolnictwa? No, kiepsko to widzę. No wiesz, miejmy nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, to w tym momencie i jakość szkolnictwa będzie dużo lepsza i to będzie lepsze dla ludzi, jeżeli chodzi o ich finanse. Tak, wbrew pozorom tak, jeżeli ktoś w to nie wierzy, to niech zadzwoni, podyskutuje, bo widzę tu jakiś tam na czacie głos sprzeciwu względem tego, co mówimy. Znaczy nie, no mówię, telefon jest otwarty i do waszej dyspozycji. Wszyscy możecie podyskutować właśnie na argumenty. To jest bardzo rzadko okazja, żeby spotkać tyle osób po przekonaniach wolnościowych w jednym miejscu, więc wchodźcie na czata kontestacji. A ja tutaj odbieram telefon, bo mamy kolejny. Już mam nadzieję, że teraz taki, w którym ktoś będzie mówił. Też mam taką nadzieję. No to cześć. Cześć, słuchaczu. Jak się nazywasz? Cześć, z tej strony Piotr. Cześć. No to... Cześć, Piotr. Co powiesz na ten temat? No, ja się w sumie z wami zgadzam, ale mam jedną kwestię, którą ostatnio przyuważyłem. Pamiętacie te plakaty Tuska? Nie róbmy polityki, budujmy szkoły? Tak, tak. Nie róbmy polityki, budujmy szkoły, mosty i w ogóle. Lepmy pierwotę. No to jest takie urywanie dyskusji jakby w połowie. Daj na to, kłócimy się, co zamówić, wodę czy Coca-Colę? Jakby ja mówię. No coś w tym rodzaju. Coś przerywa. To znaczy... Tak, wiem, że coś przerwało cię, słuchaczu, i mówiąc szczerze, nie da się już cię nie słychać, ale... Ja obawiam się, że to mogą być jakieś takie większe kłopoty techniczne, bo to, kurczę, kolejny słuchacz. Znaczy, nie wiem. Spróbujcie zadzwonić jeszcze jakoś. Jakoś było teraz, przepraszam bardzo. Ale dobra, wracając do tematu. Tak, to jest zamknięcie dyskusji, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, tak? Żeby... Zajmujmy się tym budowaniem szkół, po czym je zamykamy, tak? Kiedy Donald Tusk obiecywał zwolnienie 10% urzędników z sektora publicznego, zatrudnił ich 14% dodatkowo, więc no racja, tak, no taki jest język polityki niestety. I właśnie mając na uwadze ten język polityki, trzeba się zastanowić, czy takie posunięcie jest wbrew pozorom dobre? Czy mamy się cieszyć z tego, że zamyka się tyle szkół? Czy mamy się cieszyć, czy wręcz odwrotnie? Czy mamy się tym martwić? Bo znaczy, wiesz co, właściwie to jeszcze z drugiej strony to oddala jednak bankructwo Polski. A myślę, że bankructwo Polski byłoby jako konsekwencja no, dużo gorsze niż to, że się zamyka jakieś szkoły, prawda? Znaczy tak, zdecydowanie zgadzam się z tobą, tylko zastanawiam się, czy jeżeli to jest próba łatania budżetu, tak, podbierania pieniędzy z które ma się na edukację i powiedzmy długu publicznego, jakoś zatykanie tej dziury, to czy nie jest wielki statek, który próbuje się kubeczkiem jakoś, nie wiem, załatać albo wylać wodę z wewnątrz. Dobra, mamy kolejnego słuchacza. Cześć, Jacek, co chcesz powiedzieć? Halo? Jacek? Halo? Jacek się nie odzywa. Kurczę, blade, no. Co jest z tym wszystkim? Być może Skype coś świruje, bo to jest ten nowy Skype, ale wszystko, skoro z tobą rozmawiam Skała... Może po prostu słuchacze słuchają nas w radiu, a nie w Skype'ie. A, to też jest taka możliwość. W każdym razie, ja się zastanawiam, czy po prostu to ma jakikolwiek sens, tak? Bo jeżeli oddali to bankructwo Polski, takie działania, to ja mam wrażenie, że one mogą oddalić się o parę godzin, co najwyżej. No ja myślę, że jednak no, dłużej troszeczkę. Znaczy, no wiesz, no... Nie wiem, jaki jest roczny budżet szkoły, tak? I można pomnożyć przez te 3000 ten budżet szkoły, ale na pewno to nie wystarczy na nawet parę procent długu publicznego, który cały czas rośnie i to w cholernie zastraszającym tempie. Trzeba powiedzieć, że przecież to jest większy dług niż Zagierka został zaciągnięty. Kolejny słuchacz i teraz mam nadzieję, że się odezwie. Cześć. O, halo? Cześć. O, wyłącz radyjko, słuchaj nas tak, przez Skype. Tak, wyłączyłem. No, czyli jest wszystko w porządku tutaj z nami. Tak, udowadniam, że da się zadzwonić i porozmawiać. No, to bardzo dobra wiadomość. Wiecie co, ja tylko widzę jeden problem w tym likwidowaniu szkół. Tak naprawdę. Bo chodzi nam jednak, żeby ludzie, do których rozmawiamy, mieli jakikolwiek poziom wiedzy. Ja myślę, że wiele osób nie będzie się w ogóle starać o tą wiedzę, a ci, którzy nie mają wiedzy, raczej będą słuchać tego na przykład, co się dzieje w TVN-ie. Będą bardziej podatni na manipulacje. I ja nie wiem, czy to nie chodzi o to właśnie, przez to likwidowanie szkół, żeby ludzie właśnie... Czy żeby ogłupić, tak, naród? Żeby byli głupsi po prostu. No ale nie zapominajmy o tym, że jednak nadal jest ten obowiązek edukacji, tak? Do co najmniej do 16 roku życia albo do gimnazjum, tak? Do 18, no to nawet do 18. To w każdym razie, nawet jeżeli zostaną zlikwidowane te szkoły, to osoby, te, które traciły te szkoły bliżej swojego domu w domyśle, prawda? To jednak do jakichś szkół pójdą. Więc to nie jest tak, że one przestaną być edukowane. A nawet jeśli nie będą edukowane, to ja tutaj mam takie pytanie, czy ta państwowa edukacja sprawia, że mamy Polaków i są oni tacy inteligentni, czy w takim razie nie słuchają tego TVN24, pomimo że chodzą do podstawki, gimnazjum i liceum, powiedzmy, czy technikum? No tak, tylko ja jeszcze obawiam się tego, że w momencie, kiedy nie będzie żadnej edukacji, takiej... obowiązkowej? Powiedzmy obowiązkowej, no, na tym podstawowym poziomie, bo i tak uważam, że za dużo jest tego. Może być tak, że nie znajdziemy sobie kolejnych osób młodych do kontestacji, bo się nie będą szukać nawet, prawda? Będą mieli problem z poprawnym sformułowaniem zdania, czy takich rzeczach. Bo ja mówię o takich podstawowych rzeczach, nie mówię tam o jakiejś, nie wiadomo jakiej nauce. Znaczy, to tak, w Polsce może być to faktycznie jakiś problem, ponieważ u nas co drugi osoba w wieku 18, tak, 19 lat jest studentem i mamy studentów i ma naprawdę makabryczną ilość, ale na przykład w Wielkiej Brytanii są proporcje dużo niższe i ja naprawdę mam wątpliwości, czy to jest taka elementarna wiedza, tak, jak umiejętność pisania, czytania, okej, jest potrzebna każdemu, ale ja nie wiem, czy To każdy rodzic chyba zadba o swoje dziecko, a jeśli nie zadba, no to będzie nosiło cegły na budowie przez cały czas, no i już, no koniec, kropka, takie życie. Nie wiem, czy trzeba to regulować, wiesz, w jakiś sposób, koniecznie. Ja nie jestem za regulacją, tylko ja w tym momencie pokazuję plusy tego, co jest w tym momencie, że jednak ci ludzie mają jakikolwiek wyższy poziom. To jest, no... Nie jestem za socjalizmem, ale to jest jednak dobry efekt socjalizmu, to, że trzeba się czegoś nauczyć, tam jakieś rzeczy, że jest to wymuszone. I wydaje mi się, że obecni rządzący zauważyli, że to też jest niebezpieczne, jeżeli ludzie za dużo wiedzą. Ja bym się nie zdziwił, jak niedługo zniknie obowiązek edukacji do 18 roku życia i na przykład jak będzie się kończył tam gdzieś wcześniej. I jeżeli tak się stanie, no to będzie to jakiś sygnał, w jakim kierunku idziemy. No dobra, dzięki Marek, dzięki za telefon. Ja się cały czas zastanawiam, bo z drugiej strony, no kurczę, no, to jest tak, że wszyscy tutaj w Polsce robią studia, są inteligentni, super, jadą na zmywak do Wielkiej Brytanii albo uda im się cudem zapłacić etat na poczcie, ale czy to nie jest tak, że później, jeżeli nie ma właśnie nie ma tych osób, które powinny na przykład budować domy, tak? Brakuje takich zwykłych robotników, którzy są tak samo potrzebni jak ci super wykształceni ludzie. Znaczy, wiesz co, moim zdaniem w ogóle no, nie wszyscy muszą być wyedukowani jakoś bardzo mocno. Jeżeli ktoś nie chce być wyedukowany, no to nie musi być, prawda? No właśnie, a ludzie, którzy rozumieją w jakiś sposób politykę albo właśnie takie chcą się w tym kierunku jakby rozwijać, tak? Słuchają kontestacji bądź, nie wiem, chodzą do krytyki politycznej, bo przecież to jest nie tylko wolnościowa myśl, to zawsze takich ludzi jest bardzo mały procent i to raczej nie zmieni się, więc to nie wiem, czy to jest taki znowu trafiony argument. Ale właśnie po co zmuszać, powiedzmy, murarzy z całym przytukiem do murarzy, nic przeciwko takim osobom nie mam, uważam, że takie osoby są potrzebne, ale po co zmuszać murarzy, spawaczy i innych ludzi, którzy parają się tego typu zawodami, do nauki na przykład biologii i innych takich rzeczy, prawda? Mhm. No właśnie. No one nie są zbyt potrzebne. Gdyby było prywatne szkolnictwo, tak, gdyby nie było odgórnego programu nauczania, co również jest moim zdaniem ważnym problemem, to jest nawet chyba ważniejszy problem niż samo to, że jest państwowa edukacja. No tak, no ja tutaj... To takie osoby nie musiałyby koniecznie się uczyć tego, bo byłyby szkoły konkurencyjne dla szkół, w których trzeba się uczyć biologii, powiedzmy, gdzie nie muszą się uczyć takiej biologii. No właśnie, no to jest dla mnie takie, no... próbowanie ujednolicenia i pokazania, że wszyscy ludzie są równi intelektualnie, tak? Więc no co, to jest trochę nie wiem, czy to ma sens. No dobra, kolejny słuchacz, może teraz jakiś powiew świeżości, tak? Nowe zdanie w kontestacji. Cześć, słuchaczu. Witam. Cześć, Paweł. Co nam powiesz? Ja powiem, że potrzebne jest w naszym szkolnictwie szybszy moment, żeby właśnie szybciej dany uczeń mógł sobie zdecydować, co chce robić, bo zbyt długo po prostu mamy takie ogólne nauczanie, tak? Ogólne nauczanie, w które tak naprawdę mało nam co daje, no bo jeżeli ktoś chce być informatykiem, no to już szybko wie, kiedy czego ma się uczyć, że ma się uczyć matematyki i informatyki, a nie, że musi cały czas kuć biologię, chemię, co jest mu kompletnie niepotrzebne tak naprawdę. No rozumiem, ale według ciebie na przykład na jakim etapie wiekowym to powinno być? Już myślę, że już po podstawówce powinno być w gimnazjum rozdział na profile, a w liceum już kompletnie powinniśmy rozdzielić i kompletnie olać, na przykład informatyk powinien kompletnie olać biologię i chemię. No jest to jakiś pomysł taki racjonalizatorski. Ale z drugiej strony jest takie pytanie, co z ludźmi, którzy na przykład na poziomie gimnazjum nie mają pojęcia, co będą robili. No bo są osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, a na przykład co generalnie można zrobić kilka szkół, ale żeby to nie było przez prawo zrobione, że my wszyscy że mamy takie wymagania. Może być kilka takich szkół, ale nie żeby takie były wymagania. O, i to mi się już bardzo podoba, bo wtedy może powstać takie liceum, powiedzmy, jakie mamy w obecnym kształcie, może powstać takie specjalne, takie wyprofilowane mocno, gdzie po prostu się nawet nie masz takich przedmiotów jak biologia, chemia i nie wiem, i coś tam. I masz pewną wolność wyboru, tak? Możesz iść do ale takiego... Ale takie coś już może teoretycznie powstać w momencie, w którym nie ma odgórnego takiego programu nauczania. I myślę, że to jest pierwszy krok, w kierunku którego powinniśmy pójść jako państwo, prawda? No tak, no powinna być w tym kierunku pewna swoboda. Ja się zastanawiam tak cały czas... Bo to rozmawiamy, jakie szkolnictwo powinno być, tak? Ale co mamy w tym momencie? W tym momencie mamy coraz więcej likwidowanych szkół. nic w tym, nic za to nie dostajemy, w sensie nie dostajemy ani żadnych ulg podatkowych, ani nie płacimy mniej podatku, ani nie wiem, ani ta jakość w szkołach się jakoś drastycznie nie poprawia i jestem tutaj tego pewien, że teraz nie, po likwidacji tych 300 szkół, nie wiem, nie będziemy mieć marmurowych podłóg w salach wykładowych, ale no czy to właśnie nie jest takie paniczne szukanie oszczędności, no, czy to zasłanianie się, że to jest próba sprywatyzacji i liberalizacji, no to mam na wrażenie, że to jest takie właśnie PR-owe zagranie Platformy i Tuska, żeby właśnie no ale z drugiej strony, no kurczę, jeżeli do danej szkoły chodzi 5 osób, a szkoła teoretycznie mogła pomieścić 50 osób, tak? To czemu taką szkołę utrzymywać, tak? No widzisz, ale to jest ona nieopłacalna, ma strasznie dużo traci pieniędzy, powiedzmy. No i ja nie mówię... 10 nauczycieli, a ma 5 uczniów, tak? Znaczy ja mówię, absolutnie się z tą zgadzam, tak? Uważam, że taki coś jest bez sensu i nie powinno mieć prawa bytu. Ale w momencie, kiedy ludziom obiecujemy, tak? W konstytucji jest nawet napisane, że czy obywatel ma prawo do edukacji, i obiecujemy tym wszystkim ludziom, że płacicie podatki i będziecie mieć zagwarantowane darmowe uczenie się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i ci ludzie cały czas płacą, powiedzmy przez, nie wiem, 40 lat swojego życia, żeby swoje dziecko tam wysłać, no to dla mnie coś jest nie halo. Ale to moim zdaniem trochę jesteś takim zacietrzewionym przeciwnikiem państwa, bo nie patrzysz już na to, czy państwo postępuje w jakiś sposób dobrze czy źle, tylko po prostu uważasz, że jeżeli państwo robi cokolwiek, to jest to nie tak. Znaczy nie, uważam, że jeżeli obiecało, no to... Zachowuje się w sposób tak, jakby zachował się przedsiębiorca, czyli zachowuje się w miarę racjonalnie. No to... Z jednej strony tak, tylko wiesz... Tak krytykujesz, więc moim zdaniem no to jest takie radykalne podejście z tej strony. Przedsiębiorca, jest taka różnica między przedsiębiorcem a państwem w tym wypadku taka, że przedsiębiorca nigdy nie obiecuje, że do końca życia i twoim dzieciom i wnukom zapewni darmową edukację, tak? W cudzysłowie oczywiście darmową. No to jest pewne oszustwo. Państwo po prostu oszukało, zamykając teraz, zamykając te szkoły, ludzie mogą się czuć oszukani. No z tego punktu widzenia tak, ale mówię tylko i wyłącznie w momencie, w którym są one zamknięte w czasie edukacji w szkole. Tutaj jakieś cały czas komplikacje straszne, się dziwne rzeczy robią. Ale mamy telefon. Ale mamy telefon. Cześć słuchaczu. Jesteś, żyjesz? Z tej strony. Cześć. Ja mam... Pierwsza rzecz jest taka, że wcale niekoniecznie każdy musi skończyć szkołę, bo chociażby w przykładzie pani Szymyszyn można bardzo dobrze zauważyć, że ilość tytułów i ukończonych szkół nie idzie w parze z wiedzą i z rozsądkiem. Po drugie, to na dobrą sprawę rodzice powinni decydować na samym początku życia dziecka, tak? Co dla tego dziecka jest najlepsze i rodzice powinni decydować, do jakiej szkoły dziecko wyślą. Bo, a w tym momencie wszystkie szkoły uczą pod linijkę tego samego. A gdybyśmy mieli szkoły prywatne, no to każda szkoła uczyłaby w pewnym profilu tego, co uważa za słuszne. I całkowicie się z tobą, słuchaczu, zgadzam. Pytanie moje jest takie w tym momencie. Czy dobrze, że są likwidowane te 300 państwowych szkół, będzie zlikwidowanych, no ale nie będzie reszta sprywatyzowanych, tak? Czy w ogóle nie? Mamy tak w tym samym momencie jesteśmy, tylko po prostu zlikwidowane kolejne 300 szkół. No, ogólnie rzecz biorąc, znaczy nie, po pierwsze to zależy od sytuacji w danym regionie, tak? Jeżeli się likwiduje szkołę, która na przykład, i dzieci na przykład będą musiały dojeżdżać, załóżmy 20 km do kolejnej szkoły, a nie mają żadnej alternatywy, tak? To jest skrajna głupota. Natomiast jeżeli to byłaby zmiana systemowa, tak? Że na miejsce szkoły, która jest zlikwidowana, daje się szkołę nową, czy tam prywatną, czy cokolwiek innego, no to jest trochę inaczej. A jeżeli po prostu zabiera się coś i w to miejsce powstaje próżnia, no to jest ogólnie głupota. A jeszcze tak wracając do prywatyzacji, do tematu prywatyzacji ogólnej, to dla mnie największym absurdem obecnego systemu kształcenia jest to, że wszystkie uczelnie przyjmują studentów na podstawie identycznego egzaminu, jakim jest matura. Na przykład ja studiuję załóżmy w Warszawie na WUM-ie i wszystkie uczelnie medyczne w Polsce mają ten sam egzamin, co w ogóle po pierwsze godzi w prawa autonomii uczelni do kształcenia, do przyjmowania studentów na ich własnych zasadach, a po drugie no uważam, że jest niesprawiedliwe, bo dobre uczelnie nie mogą mogą dać wyższy próg, tak? Ale nie mogą swojego odsiewu przeprowadzić i zaniża się poziom ogólnie rzecz biorąc. Z tym też się zgadzaliśmy. Zresztą to ja powiedziałem przed chwilą, że taki odgórny program nauczania, w tym również odgórne takie egzaminy, są czymś złym. Absolutnie. Oczywiście uczelnie powinny móc wprowadzać własne egzaminy. I z tym się w pełni zgadzam z tobą. Tak, dzięki za telefon. Cześć. I tak, no, racja. Zgadzam się tutaj w dwóch punktach, że jest głupotą likwidowanie tych 300 szkół i głupotą są takie egzaminy ujednolicone. No niestety, to po pierwsze autonomia. Ale słuchaj, Filipie, jeżeli się właśnie stworzy taka próżnia po tym, jak się zlikwiduje te szkoły państwowe, prawda? No to w tym momencie powstaje wolne miejsce dla rynku. No niekoniecznie, bo widzisz, zazwyczaj zamykane są miejsca na wsiach zabitych dechami, w ogóle jakichś dziurach strasznych, gdzie właśnie jest 5 dzieci i ci ludzie zazwyczaj mają średnio pieniądze na to, żeby posłać je do prywatnej. Ale to są takie miejsca, w których właśnie sobie nie poradził sektor publiczny, tak? To są miejsca, w których państwo przyznało, że sobie nie radzi. I w tym momencie to jest szansa dla prywatnych przedsiębiorców, moim zdaniem. Oczywiście są to często biedni ludzie, ale to w takim razie mogą być szkoły zorganizowane w taki sposób, że to im się będzie opłacało. No, nie mówię teraz sam o wymyślaniu jakiegoś konkretnego sposobu, bo ja go nie znam, ale myślę, że są różni przedsiębiorczy ludzie, którzy padną na to. No dobrze, to przerwijmy na chwilkę audycję dżinglem krótkim. Bo sobie przerwiemy, mamy fajny dżingiel, za sobie go puścimy, a czemu nie? Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest Hongkong. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. No to słuchajcie Kompasu Politycznego i ja się zastanawiam, tutaj przykład pani Janny Senyszyn jest bardzo dobry, mówiąc szczerze, bardzo złośliwy tak przy okazji. A nie tylko Janna Senyszyn jest profesorem ekonomii w SLD zresztą. No tak. No. To przypomnijmy, była działaczka, która od lat 70. do rozwiązania była członkinią PZPR. To taka fajna partia kiedyś była. No, dobrze. Ale w każdym razie, prawda, właśnie, ja uważam, że ludzie się bronią, że tam wyrośnie nam pokolenie głupców. A z kim by mogło być obecnie do czynienia? Przepraszam, czy to są ludzie, którzy skończyli liceum, tak, obowiązkowe, czy tam technikum i skończyli swoją edukację na tym poziomie? Czy oni będą dużo inteligentniejsi i czy im się wiedza w ogóle ta, którą zdobyli, przyda w pracy, którą teraz będą jakoś przyjmować? Nie wiem. Cześć Jacek. Jacek, żyjesz? Cześć. No, cześć Jacek. No to powiedz, jaki komentarz masz do tego? Jaki komentarz mam? Słuchajcie, chciałem wam przytoczyć pewną informację, która się ukazała na miejscowym portalu. Miejscowość, w której żyję, nie wymienię jej tak celowo. To jest to po sąsiedzku obok Kamila C. Przeczytałem następującą sprawę. Od września 2011 w naszej miejscowości powstaje bezpłatne przedszkole dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który się nazywa Aktywni Rodzice, Radosne Dzieci. Pięknie. No poważnie, tego sam nie napisałem, tylko czytam. Więc co nas czeka w najbliższym czasie? Likwiduje się szkoły, natomiast zaczyna się produkować jakieś dziwne rzeczy, które przygotowują do szkół, które będą powstawały w ramach kolejnych funduszy europejskich. Aktywni rodzice, radosne dzieci szkoły podstawowej. Może być następna sprawa, prawda? I teraz co w tym czytamy dalej? W ramach projektu dzieci otrzymają bezpłatnie opiekę przedszkolną od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie, szkoda, że nie przez 18, zajęcia z języka angielskiego, szkoda, że jeszcze nie niemieckiego, francuskiego i tak dalej, zajęcia ruchowe, taniec, rytmika, zajęcia interdyscyplinarne metodą wrażliwości, wsparcie, tak, logopedyczne, psychologa, nie wiem kogo jeszcze, prawda, w tym momencie, 3 posiłki dziennie, wyjazdy edukacyjne, może nawet do Brukseli pojadą i ostatnie wyprawkę, myślę, że dostaną mundurek i chustę pionierską. No tak, i to wszystko za darmo. Wszystko za darmo. Za darmo, rozdają. Szkoła Języków Obcych, nie wymienię nazwy tej szkoły, na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, które chyba to ministerstwo jest minister, który kieruje tym resortem, jest ministrem rządu pana Tuska. Szczegóły dotyczące rekrutacji dzieci zostaną opublikowane w kwietniu 2011 na stronie internetowej itd. No tak. Także likwidujemy szkoły, przedszkola też są likwidowane, natomiast w miejsce tego powstają takie dość ciekawe twory jakieś. Twory, tak. Twory. Placówki takie. No, tak. Myślę, że tutaj można, prawda, wychowywać szereg takich różnych ciekawych dzieci, prawda, uczyć ich niektórych wspaniałych spraw przez 18 godzin dziennie pod opieką wychowawców finansowanych z funduszy europejskich, można nawet Pawkę Morozowa wychować. No tak, no w sumie to jest prawda, ponieważ w przedszkolach państwowych, o zgrozo, niestety jest indoktrynacja i to całkiem niezła. Na przykład to było dla mnie zaskoczeniem. W centrum Warszawy, w jednym z przedszkoli, nie obchodzi się na przykład, nie uważam, że to jakiś obowiązek jest straszny, ale nie obchodzi się dnia konstytucji, a obchodzi się dzień Unii Europejskiej, tak? Więc, no tak, okay. Tak. Więc... No, ja mam takie doświadczenia, ale to akurat z innej miejscowości, bo to w rodzinie dziecko było i chodziło do państwowego przedszkola, z którego zresztą zostało w dużym mieście w naszym kraju wydalone z tego powodu, że dziecko było ruchliwe, prawda, było najmłodsze wśród swoich rówieśników, bo u nas to jest tak ciekawe w przedszkolu, że się dobiera dzieci do przedszkola nie według wieku takiego rzeczywistego, prawda? Masz 3 lata skończone, czy 3 lata, 2 miesiące, tylko według roczników. I teraz tak, we wrześniu przychodzą dzieci ze stycznia i przychodzą dzieci z grudnia. No tak, jest rok różnicy. Załóżmy, że to jedno dziecko ma, prawda, 3 lata i 10 miesięcy czy 9, a jeszcze jest dziecko, które 3 lat nie ma, prawda? Bo w tym samym roku się urodziło. I teraz panuj nad tym i nad tym, prawda? Ja pamiętam te wizyty w tym przedszkolu, tam kiedyś byłem i były takie zdjęcia właśnie dzieci, dzień jakiś europejski, maluchy, 4-latki czy 3-latki z tymi niebiesko-gwiazdkowymi, wiesz, chorągiewkami i tak dalej, i w tym czasie również w ten dzień wizyta gwiazdora polskiej muzyki rozrywkowej, takiego dziwnego pana, żeby mu nie robić reklamy, z czerwonymi włosami. No Chryste Panie, no słuchaj, to dziecko zostało wywalone z tego przedszkola, dosłownie usunięte, bo się nie nadawało i tak dalej, no i rodzice się wściekli, musieli szukać w jakiejś tam poradni psychologicznej tak zwanych żółtych papierów, żeby to dziecko poszło do innego przedszkola, bo już by nie zostało przyjęte i w ostateczności zostało przyjęte do przedszkola integracyjnego. I to było załatwiane dosłownie, słuchaj. Trzeba było dziecku załatwić żółte papiery, żeby poszło do przedszkola integracyjnego, no żeby się gdzieś mogło znaleźć. To jest przykład ekstremalny po prostu. No i ale do to, tego. To są takie, ja wiem, że są ekstremalne, ale rzeczy się, przypuśćmy, zdarzają. I teraz tak, że takich przedszkoli nie ma. To przedszkole, w którym to dziecko chodzi, boryka się z różnymi rzeczami, że nawet dochodziło do takiej sytuacji, że wiesz, ja ze swojej firmy, gdzie drukowałem, na jednej stronie coś mi nie wychodziło z drukarki, to składałem ryzę papieru i zawoziłem do przedszkola integracyjnego, bo ciężko było z papierem w tym momencie, bo tam chodziły dzieci, które miały problemy ze słuchem. No tak, no i to dziecko razem z nim, nie jakieś tam, wiesz, ADHD, czy zespół Downa, czy coś, tylko takie sprawy i tym rodzicom też było ciężko i trzeba było pomagać i tak dalej. Natomiast tutaj się organizuje, że wszystko jest za darmochę, wszystko jest za pieniądze, mało, to jeszcze ta pewnie szkoła języków obcych, ta europejska, zarabia ciężkie pieniądze, ucząc tych dzieci tego języka angielskiego i ta, nie wiem, podatnicy, bo to nie Unia, tylko podatnicy płacą za kasę, za prowadzenie tego przedszkola i uczy się języka angielskiego, a ktoś sobie tam, rozumiesz, fajnie żyje, bo nie wiem, czy to może jakiś... No dogadali się. No, rozumiemy, ale wiesz co, Jacku, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Dzięki w każdym razie za telefon. I faktycznie, no, niestety doprowadza to do takich patologii, że właśnie szkoły takie podstawowe, tak, gimnazja, licea są likwidowane, a przedszkola są budowane, tak, bo w telewizji się robi szum na ten temat. No, ale do tego, trzeba dbać o najmłodszych, prawda? Do tego prowadzi właśnie niestety państwowa opieka nad państwem, takiego, no, nie ma równości, tak? I nie będzie, nigdy. A próba wyrównania się kończy właśnie w ten sposób. Niestety. No właśnie, dlatego musi być to prywatne i będzie się to wtedy samoregulowało. No dobra, ale tym razem dzwoni słuchacz, który jest bardziej radykalny od nas na pewno. Dzwoni Mariusz. Ale nie zawsze, czasem jest mniej radykalny. Na przykład w czwartek ostatnio, jeśli chodziło o popieraczka, był mniej radykalny niż ten na przykład Obławo. No tak, faktycznie. No dobra, Mariusz, jesteś na linii. Cześć. Witam was serdecznie. No cześć Mariusz, co powiesz? A, cześć Mariusz. Po pierwsze, myślę, że w tym wypadku nie możemy mówić o szukaniu oszczędności, no bo to by zakładało, że ktoś tam w tym rządzie ma jakiś plan. No. Po drugie, jeżeli, wiesz, chodziłoby o oszczędność, no jak ty oszczędzasz, to na czym, że tak powiem, oszczędzasz? Na TikTakach? No, nie, no... Jak się bierzesz za oszczędności, to się bierzesz poważnie za oszczędności. Urzędników mieli zwalniać w ramach oszczędności, pozatrudniali tylko jeszcze więcej. Mówiąc krótko, koszty jeszcze urosły. A tu szkoły, które jeszcze szkoły bądź co bądź, coś dobrego jednak dają ludziom, prawda? W porównaniu do większej rzeszy urzędników, którzy byli zbędni. Po co to robią? Po co kasują te 300 szkół? No więc, skoro już odrzuciliśmy element, prawda, tych tak zwanych oszczędności, obstają dyrektywę unijną, taką może nieoficjalną, ale dlaczego? Po pierwsze, jak za moment zamykali te szkoły, padła taka informacja, że te szkoły nie spełniają norm unijnych. Mm-hmm. Co to znaczy nie spełniają norm unijnych? To znaczy, że ty do takiej szkoły chodziłeś, się na niej wychowałeś, ileś pokoleń się wychowało, że taki urzędniczek popatrzył, tu nie wiem, jakiś krzywy kaloryfer, tu jakieś nieodmalowane ściany, trzeba zamknąć szkołę. A Platforma, jak wiecie, ma hopla na punkcie spełniania dyrektyw unijnych. Więc myślę, że to dlatego tak od razu wzięli się, prawda, machnią. Rozwalimy ileś tam szkół. Znaczy tak, to niestety jest straszne. Indoktrynacja ta europejska, bo się mówi o tym, że niby teraz będą, coś tam, że będą mieli co prawda do szkoły dalej, ale to będą szkoły lepszej jakości i tak dalej, bo się ich, wiesz, postłacza i tak dalej. Po prostu nie wierzę w to, że to są oszczędności. Nie ta partia. Aha. No dobra, dzięki Mariusz w takim razie za taki głos. Właściwie otrzeźwienia, no bo faktycznie, no średnio ciężko mi wierzyć, że to oni szukają oszczędności tutaj, a zatrudniają właśnie zamiast zwalniać urzędników. Ale czemu właściwie zakładać, że nie szukają oszczędności? No przecież, kurczę, no sytuacja jednak budżetowa jest trudna i myślę, że nie zależy im na tym, żeby jednak budżet zbankrutował, tak? Teraz uwaga, zgadzam się z Mariusem, co jest dosyć rzadkie. No ale to jest ostatnie miejsce, w którym ale mówiąc to nie jest szczerze, tak, że ja się z wami nie zgadzam. Ja się tylko zastanawiam po prostu. Znaczy jasne, ale po prostu zastanawiam się po prostu, czy... zaplątałem się. To jest ostatnie miejsce, z którego można wyciągnąć dużą ilość kasy, tak? I chyba to nie jest dobre miejsce, żeby szukać, tak? Jeżeli idzie się do supermarketu kupić coś do jedzenia, to nie idzie się na dział z śrubkami. I stoi na stanowisku, że oni tak też nie poszli na dział z śrubkami, tylko po prostu mają jakiś inny zamiar, nie wiem jaki właściwie. Się czemu oni to, to... Po co zamykają te 300 szkół? Co im w tą stronę czy w tą, w tamtą, jak nic innego nie robią? Jak właściwie to nie ma dla gospodarki kraju żadnego znaczenia. No jakieś ma znaczenie, weź też no, nie mów, że nie, bo to no, faktycznie zwiększa konkurencyjność prywatnych szkół, więc z tego punktu widzenia jest to dobre. Ale nie... Gdyby, no zwiększa, trzeba, no nie możesz trzeba, temu zaprzeczyć, trzeba, tak jest. Trzeba by zrobić badania, ale jestem przekonany, że powiedzmy 95% rodziców, którym zamknięto przed nosem szkołę, pośle swoje dzieci do szkoły, która jest dalej, a nie pójdzie do prywatnej. Nie pośle dzieci tam do prywatnej. Nie wiem. W każdym razie może tak być. No, jeżeli, nie musi, ale może. Zostałem poproszony przez jednego z czatowników, który się znajduje właśnie na czacie kontestacji, chatkontestacja.com, jeszcze zareklamuję pod koniec audycji, żeby właśnie tutaj trochę wyłożyć, że studia nie są takie potrzebne i że ludzie tak naprawdę bez studiów wcale nie są idiotami, bo może niektórzy mają takie mylne zdanie, że ta państwowa edukacja taka jest potrzebna i w ogóle. No bo właściwie mamy, tak, mamy dużo studentów. Bardzo dużo mamy studentów, mamy mnóstwo studentów. 50% licealistów idzie na studia obecnie. No właśnie. Jest to gigantyczna liczba po prostu. Ale mamy po prostu gigantyczną ilość socjologów na przykład. Mi nie chodzi o to, że teraz nie idź na socjologię, bo to głupie. Socjologia jest genialnym kierunkiem, tak? Tylko niektórzy, właściwie duża część po tej socjologii nie idzie wcale w ten zawód, który się uczyła, tylko na przykład smaży frytki w McDonaldzie. I w tym wypadku nie wiem, czy po prostu to nie jest presja społeczna, że wszyscy muszą iść na studia, to ja pójdę, a tak naprawdę to będę sobie pracował w sklepie spożywczym. No tak, to jest problem. No bo... Właściwie, jeżeli ludzie chcą kończyć studia nie, znaczy za swoje pieniądze, to niech sobie kończą, jakie chcą, ale jeżeli ludzie w sumie też za nasze pieniądze w jakimś sensie, tak? Chcą kończyć kierunki studiów, które są totalnie bzdurne i niepotrzebne, to... Znaczy nie, a ja tutaj się nie zgadzam. Jest to trochę smutne moim zdaniem. Znaczy, nie ma kierunków bzdurnych i niepotrzebnych, tak? Ale jeżeli 90% absolwentów idzie do McDonalda, to znaczy, że po prostu trzeba zmniejszyć ilość przyjmowanych na ten kierunek. Jeżeli to jest państwowa uczelnia, a nie prywatna. W tym momencie niepotrzebne, tak, żeby te osoby szły. No tak, ale nie nam decydować. Znaczy... No oczywiście, że nie nam decydować. Mówię tylko, no wiesz, wyrażam swoją opinię, że... No, jasne. No. Nie lubię tego, tak? No, kurczę, to, że ma się jakieś, wiesz, że nie chce się zmuszać ludzi do czegoś, to nie znaczy, że nie można wyrazić swojej dezaprobaty do ich czynu, prawda? No jasne. W każdym razie, słuchajcie już właściwie końcówki Kompasu Politycznego, zapraszamy was... za tydzień na kolejny odcinek. Ja cały czas stoję na stanowisku, że to jest po prostu bez sensu. Zwłaszcza, że to jest właśnie, mi się wydaje, że to jest takie likwidowanie 300 szkół i budowanie przykładowo 300 przedszkoli za to zamiast tego. Albo nie wiem, takie przerzucanie pieniędzy po prostu z jednej kieszeni do drugiej, podczas gdy potrzeba nam po prostu więcej pieniędzy, a nie przekładać złotówkę. A moim zdaniem nie potrzeba więcej pieniędzy, tylko potrzeba nam mniej wydatków generalnie. Znaczy tak, no okej, dobra. Mocno obciąć, dużo mocniej i ja uważam, że kierunek... Absolutnie się kajam. Po prostu chodziło mi... Likwidacji części szkół to jest dobry kierunek, ale trzeba dużo więcej zlikwidować. Trzeba zlikwidować wszystkie. Wszystkie albo żadne. Ja jestem na no najlepiej wszystkie. Zgadzam. No dobra. I jeszcze mam jedno pytanie do wszystkich słuchaczy. No właśnie. Pytanie właśnie z początku. Czy chcecie bloku muzycznego przed audycją? Czy wam się on podobał? Jeżeli tak, to komentujcie pod audycją. A jeżeli wam się nie podobał, to również komentujcie i powiedzcie, że nie chcecie. No, ale za tydzień tak będzie blok muzyczny. I tak będzie, ale jeżeli... Ale miejcie złudę demokrację. Jeżeli mówili, że wam się nie podoba, to my po prostu go w końcu zlikwidujemy. Albo coś. Albo go nie zlikwidujemy. Nieważne. Możecie w każdym razie powiedzieć po prostu i podzielić się z nami opinią, którą jakby jak najbardziej szanujemy. No i dobrze. Kończymy. Szkoda, że nie zadzwoniła pani tutaj, która była najbardziej jak stała w opozycji do wszystkiego, ale no niestety, no przykro mi. Chyba nie miała może nie tyle odwagi, co po prostu nie chciało jej się zadzwonić i przedstawić reszcie swojej opinii. No, szkoda. Ale ja uważam, że jednak nie miała odwagi. Może skomentuję. Dobra, to w takim razie do usłyszenia za jakiś czas. Mówił dla was Filip Szalecki i Paweł Skapienkosz. No to do usłyszenia. Hamujemy tą audycję.